Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Nem kapunk erre természetesen soha választ, ez egy hihetetlenül megtévesztő vis, amit azért játszunk be, hogy pontosan azt demonstráljuk, hogy ebbe az országban a média mindig meg akar téveszteni titeket, ahogy most is. Ne gondoljátok azt, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. Pontosan azért ne gondoljátok. Mert... hazudunk. Hát igen, igen, főleg is, és sokkal több pénzért. És még az SMS számunkat illetően is hazudunk, mert nem 06303030881 az SMS szám. És amin hívhattok minket, az pedig meg se próbáljátok a 2234881-es telefonszámon. Az igazság, hogy minden a ti rovásotokra megy, hogy mennyire, azt csak halljátok. Az Index információi szerint gőzerővel folynak az előkészületek a miniszterelnökség parlamentből való kiköltöztetésére. Gyurcsány Ferenc és stábja nem költözik messze, az FVM épületében már megvan az a terem, ahol a kormányüléseket tartják majd. Gyurcsány már többször is járt a Kossuth téri épületben, hogy személyesen egyeztesse, melyik falat bontsák és melyiket hagyják meg. Évek óta tervezik, hogy a hatalmi ágak szétválasztása jegyében a miniszterelnök kiköltözik a parlamentből. Az Orbán kormány először a Néprajzi Múzeumban képzelte el a miniszterelnöki dolgozószobát, majd a Sándor palotát nézték ki a miniszterelnökség székhelyének. A Fidesz választási veresége után azonban az a döntés született, hogy az államfő költözik fel a várba. A miniszterelnökség elköltöztetése a Gyurcsány kormány tervei között is felbukkant. Egy tavaly évvégi döntés értelmében a Nyugati pályaudvar környékén épül majd fel a központi kormányzati negyed. Az új struktúra része az is, hogy a miniszterelnöki hivatal egy része a Földművelésügyi Minisztérium Kossuth téri épületébe költözik. A korábbi érvelés szerint az FVM azért nem került az eladásra szánt épületek listájára, mert a nagy minisztériumi ingatlanok közül a parlamenttel szemben álló épület az egyetlen, amelyik eleve kormányzati hivatalnak készült. A többit más funkcióra tervezték, és csak később helyezték el bennük az egyes minisztériumokat, amihez át kellett alakítani őket. Na még egyszer, Gyurcsány Ferenc személyesen nézi, és látomozza, hogy melyik falakat bontják le, melyikeket ne bontsák le. Így ezáltal Gyurcsány Ferenc most már nem csak a madarakhoz ért, a madárinfluenzánál emlékszünk az ő legendás boncolására, hanem mint kiderült, csodálatos lakberendező, belsőépítész és kőműves is. Gratulálunk, Ferenc, csak a táncod mérhető ehhez. Jó, igen, és főleg azért, mert félő, hogy ahova a falak kerülnének, végül mégsem oda kerülnek, vagy esetleg titkos lesz, hogy melyik fal hova kerül, esetleg azt mi így nem tudhatjuk meg, vagy így nem, hogy mi nem tudhatjuk meg, esetleg az építő munkások sem tudhatják meg, tehát így felépítenek egy falat, és kiderül, hogy az ott nem is ott van. Egy adott esetben, vagy azt hiszik, hogy ott építik, pedig az valahol máshol épül. Tehát elég nehéz egyébként így, főleg középületeken. De egyébként én le vagyok nyűgözve ettől a mértékű alkotmányosságtól, az alkotmányosság iránti végtelen alázattól. Tehát itt arról van szó, hogy már az Orbán kormányban is felmerült az az alkotmányos kényszer, amit ők éreztek, és amire mindig is hatalmas nagy alázatot és tiszteletet tanúsítottak, ez a hatalmi ágak szétválasztásának a koncepciója, ez a Montesquieu féle koncepció, tehát ez az alkotmányosság alapelv, miszerint a hatalmi ágak, ugye a végrehajtás, törvényhozás és a bíráskodás, ezeket szét kell választani. Tehát ha ezek összefonódnak, akkor futsa az alkotmányosságnak, mondta Montesquieu annak idején is. Milyen igaza volt? Hát ennek az éber őrei, ami drága politikai garnitúránk, úgy Orbán Viktorral, mint Gyurcsány Ferenccel valóban éberen őrködnek e felett, az alkotmányosság felett, úgyhogy amikor éppen a parlamentben vannak, vagy a parlamentben hivatalkodnak, akkor így ők érzik ezt, hogy ez így nem demokratikus. És ők ettől szenvednek, akkor azt érzik, hogy az alkotmányosság, a Montesquieu-i jelv nem érvényesül tökéletesen, úgyhogy rögtön fönt a várban keresnek egy nagyon jó kis zsíros ingatlant, és oda mindjárt átköltöztetik magukat, létrehoznak egy még háromszor akkora személyzetet, létrehoznak egy még ötször akkora területen egy még hatszor olyan jó reprezentált ingatlant, és abban ők hivatalosan beköltöznek kvázi. Tehát így természetesen a mi pénzünkön. Tehát, hogy így ez a fényűzés, ez nem öncélú, ez félre ne értsétek. Hát, hogy a miniszterelnöknek a parlamentben van az irodája, hát ezzel gyakorlatilag a törvényhozásnak, meg a végrehajtásnak, ennek a két hatalmi ágnak a szervezeti felépítése, hát ez összefonódik. Hát ez maga a diktatúra. Hát ezért aztán után kell találni egy jó kis műemléket, azt sok százmillióért ki kell csicsázni, és aztán beköltözni. Tehát, hogy ettől válik legitimé, tényleg, mint a Horthy rendszerben rendesen. Tehát föl kell oda menni, aztán onnan le, hintóval, meg ágyutalpon, meg én nem tudom. Tehát, hogy ezeket a reprezentációs köröket érdemes megfutni, mert ezzel a demokráciának, az alkotmányosságnak mindenképpen tartozunk. Halló, halló! Hát igen, jó estét! Jó estét kívánok! Takács Kápor vagyok. Hát igen, pontosan erre gondoltam, hogy Montesquieu nem úgy gondolta, hogy a X utcából az Y utcába átköltözik a miniszterelnök, hanem funkcionálisan kellett volna szétválasztani. Meg gondolom azt, hogy egy dolgozó szoba hol van, az meglehetősen indiferens a magyar közügyeket. Most képzelje el, hogy ennek az érvelés, se a kormányzati érvelése úgy néz ki, hogy ezt azért kell megtenni, ezt a csoportosítást, mert hogy ez költséghatékony, kérem szépen, tehát nagyon drága volt egy csomó különálló épületet fenntartani, ennél egy kormányzati negyed az lényegesen olcsóbbá válik. Mi erről a véleménye? Hát most én gondolom arra a nyugati pályaudvar környékén leendő negyedre gondol. Egy kormányzati pláza. Na hát ez kell, de kormányzati negyedet kell létrehozni, tehát amikor megrendül a legitimitása. Nem tudom, egyébként az 5. kerületnek a legszebb részén van a kormányzati negyed. Mondjuk ez a kormányzathoz meglehetősen méltatlan. Most ha a nyugati 6. kerület, ugye azért mégiscsak alacsonyabb rendben, mint az 5. Némi önkritikát érzek ebben, hogy talán ennek a kormánynak a 6. kerület is bőven jó, sőt. Én meg mindig a monstre beruházások iránti feneketlen vágyat látom, mert a monstre beruházásoknak a természete az úgy néz ki, hogy jó sok pénz, jó sok építkezés, jó sok eltüntethető kis tilitoli, számla, ide-oda rakodás. Szóval van nekem mindig egy kis félelmem, amikor a kormányzat meg a építkezésekbe kezd valahogy az a furcsa gyanúm és sejtelmem, természetesen ez csak sejtelem, hogy ez a pénzeknek a kikanyalásáról szól. Biztos vagyok benne, hogy klienszégek kapják a megrendeléseket, de amikor megrendül a legitimitása egy politikai irányvonalnak, majdnem azt mondom, hogy alternatívának, egy ilyen bagázsnak, akkor azt helyre lehet állítani néhány jól irányzott ingatlan biznisszel. Tehát, hogy így berendezünk egy kormányzati negyedet, és leburkoljuk belül szépen, bebutorozzuk, és akkor ezáltal így kormányabb lesz a kormány, tehát legitimebb lesz a miniszterelnök, mert hogy úgy tűnne. Hát én nem tudom, én meglehetősen Gyurcsány ellenes vagyok, de speciál az Orbánnak ezt az érvelését, hogy illegitim, kénytelen vagyok cáfolni, mert végül is minimális köbséggel, nem is a minimálisra, mint 2002-ben ezt a kormányt, vagy az elődjét választották meg, tehát én csak a szóhasználattal nem értek egyet. Értem, egyébként én értem az ön problémáját, egy kicsit. Milyen problémák vannak? Világos, az illegitim szó az azért nem helyes, mert ugye a Lex szó tartalmazza, tehát a törvény. Igen. És törvényileg teljesen rendben van Gyurcsány a saját helyén ilyen módon. Ugye itt egy morális válságról beszélünk, ha lehet ilyen szókavarást mondani, morális illegitimitásról. De azt se tudom, hogy le van-e írva bárhol, hogy egy kormányfő nem hazudhat, mert mondjuk az világon... Sehol nincs, az sincs leírva, hogy nem csalhat természetesen, mégis azt gondoljuk, hogy amikor ilyesmit tesz Magyarország vezető politikusa, vagy a miniszterelnök, akkor az mégis egész komoly válságot tud okozni belőle. Világos, teljesen egyetértek, és minden... De jogilag tényleg a helyén van a Gyurcsány. Vagy a háborodását osztom az embereknek, csak a szóhasználattal vagyok bajba. Ugye a csalást is, ha jól tudom, egészen pontosan ma úgy szokták mondani, hogy számlafegyelem, vagy pénzügyi fegyelem megsértése. Na, ez a morális fegyelem megsértése volt, amit a Gyurcsány csinált. Igen, csak az a baj, hogy részint az ország felének, ugye ez nem is probléma, és a másik fele is kezd beletörődni, mert ugyanezt megéljük kicsiben. Nekem volt olyan főnököm, aki, na mindegy, nem akarom részletezni, maradjunk abból, hogy 90%-ot ígért, abból lett 40. Úgyhogy... Hát igen, mondjuk ez az egész dolog, ez talán... És utána azt mondta, hogy megváltozott a helyzet. Ez nagyjából egy hét alatt zajlott le, ez a megváltozott helyzet. Ez az egész történet talán arra lett volna lehetőség, hogy egy kicsit újra beszéljük azt, hogy mit jelent felelősséget vállalni, mit jelentenek az ígéretek, stb. Mi a politikai felelősség, de hát ehelyett egy ennél szokásosabb, meg kitaposottabb utat választottunk. Keverjük a kakit, és utána, hogyha büdös, akkor azt mondjuk, hogy ezt meg már megszoktuk, így, hogy van. Igen. Most az önök, amit a bevezetőkben mondtak, abban felfedeztem némi öniróniát. Én nekem az lenne a javaslatom mindenféle média meg közbeszéd felé, hogy rengeteg mindenre lehetünk mi büszkék, nyilván nem az Európai Unióban elfoglalt 23. helyünkre, ha jól számoltam, vagy jól láttam a diagramon, hanem egyedekre. Tehát mit tudom én, már sokan azt se tudják, hogy ki az a Rubik Ernő, talán a Szentgyörgyi nevét még egy-két érettségiző úgy főpedzegeti. Senki nem tudja, hogy a mai, nem az is senki, kevesen beszélnek arról, hogy még a mai számítógépek is azért 50 év óriási idő számítógépiparban a Neumann elv alapján működnek. Nézze, uram, abszolút nem akarom félbeszakítani. Önnek teljesen igaza van. A kérdésem az az, hogy elég ez? Tehát a nap végén ön ebben fekszik le aludni, hogy hát igen, oké, de azért van egy József Attilánk, egy Kosztolányink, egy Neumannunk, meg egy Szent Györgyünk. Igen, nem azt mondom, hogy ezzel fekszem le, már csak azért is, mert az én agyam is tele van tömve mindennel, de én most ott tartok, és a családdal pont karácsonykor beszéltünk erről, hogy Gyurcsány Ferenc, de még Orbán Viktor sem érdemli meg azt, hogy ennyit foglalkozzunk velük, mert ők a magyar történelem még a jelenkor szempontjából is én szerintem hát a sajnos nem mondhatom, hogy jelentéktelen, de Pityaner alakok. Nem vagyok erről meggyőződve. Hát a Pityanerségükben egyébként nem jelentéktelen. Attól, hogy valaki kis stílű, attól még lehet nagy formátum. Sajnos jelentékenyek, mert olyan pozícióban vannak. De hát ez egy Pityaner kor, és ennek a Pityaner kihívásaihoz ők nagy stílűen alkalmazkodnak. Tehát nem ők a Pityanerek. Nem. Ők nagyvonalúan viszik át ezt a... Hát talán nem túl magasra tett lécet. Már nem tudom, de nem ők a Pityanerek. Meg a gátlástalanság, ez esetben inkább mint gátlástalanság, a nyilvánosságban érzek valami pozitívumot. Aha. Akik én nyelvész vagyok, azért rovagolok a szavak. Szóval a nagyvonalú az... Fölényesen. Hát lehet fölényesen számlát kezelni, meg nagyvonalúan számlázni. Na jó, hát és tudjuk, hogy ez mit jelent. Hogy jön ez a mi öniróniánkhoz? Mert akkor már zárjuk be az ívet. Ne vegyük komolyan a sajtót, meg nem tudom én, még az SMS-t. Hát ne higgyenek. Igen. Köszönöm, jól teszi. Viszont halásra. Köszönöm szépen. Szóval akkor ilyen nem létezik egyébként, hogy amikor én azt mondom, hogy az én szememben elvesztette a legitimitását például... A legitimitást én így hitelként értelmezem. Tehát, hogy így, vagy valahogy így használtam ezt a kifejezést. Igen, itt két szó nincsen, hogy az én szememben elvesztette a legitimitását, de persze jogi értelemben világos, hogy nem vesztette el a legitimitását. Két szó keveredett össze, az egyik az autoritás. Az autoritás az szó szerint valami olyasmit jelent, hogy azért adok neki hatalmat, mert, tehát, hogy valami ez az autoritása miatt adok neki hatalmat, ez mi közbizalom, vagy egy társadalmi szerződésnek az eredménye, stb. A másik a legitimitás, tehát az, hogy jogilag ő ott lehet-e a helyén, vagy nem. Hát a Gyurcsány Ferenc autoritása, tehát az, hogy ő egy felelős miniszterelnöke Magyarországnak, szerintem nagyon sokak szemében megdőlt. Ennyi. Van itt néhány SMS. Miután felépítik, a melósok leölik őket? Ezt most nem értem igazán. Gondolom, hogy a falakról van szó. Igen. És valószínűleg befalazzák őket. És valószínű titkos lesz az összeg, ami ezt kerülni fog nekünk. Azt én is akartam mondani, hogy 80 évre fogják titkosítani az építési terveket is. Mi lesz a sorsa a mostani épületeknek, kérdezi Zé. Aztán mit gondolsz? Szálloda, pláza, kaszinó, hát bankbiznisz. Bankbiznisz. Hát ingatlan alap, kormányzati ingatlan alap. Ezt így lehetne hívni, és hát nyilvánvaló, hogy ki fogják adni az üzlettársaiknak. Nehéz már privízni dolgokat, úgyhogy valamit el kellett azért privatizálni gyorsan. Szevasztok, az új kormányzati negyed az baromi költséghatékony lesz, különösen akkor, ha majd rendelkezésre állási díjat fogunk fizetni a befektetőknek. Én sem hiszek abban, hogy ez olyan roppant költséghatékony dolog lenne, csak a kormányzati retorikát ismételtem meg. Egyébként az biztos, hogy rövid távon ez irgalmatlan pénzekbe fog kerülni. Szerintem azért ilyen titkos, mert Gyurcsány egy labirintust épít, hogyha baj van, legyen hova bújni. Ja. A nyugati és környéke egyébként is remek választás, hiszen nem túl forgalmas, így nem okoz majd problémát, hogy a kormányzati negyed célforgalmat generál. Okay. Ne szidjátok Gyurcsány Ferit. Lehet, hogy a politikához nem ért, de a választások előtt eljárja a hét fátyoltáncot és a Magyar-szigetre kényszerül reggelente futni. Magyar-szigetre? Az hol van a Magyar Sziget? Én se tudom. Remélem Gyurcsány a menekülési útvonalat szervezi. Hú, ez sok mindenkinek eszébe jutott. Nem tudom, igazából én arra vagyok kíváncsi, hogy meddig terjed a gátlástalansága a politikusoknak. Tehát, hogy akkor, amikor ilyen mértékben megrendül az autoritása, most jó kifejezést használtam, ugye, akkor ők ezt az egészet úgy értelmezik, hogy nagy alkotmányossági aggályok vannak, és nagy problémák vannak, mert egy helyen van az irodája a parlamentnek, meg a kormányzatnak, és akkor ezt aztán ehhez aztán föl lehet újítani egy palotát, és abba át lehet költözni. Tehát, hogy ezek az intézkedések, amik egyébként mind a mi zsebünkre mennek, ezeket ők komolyan azt gondolják, hogy ez a reprezentációs hisztéria, ez korábban úgynevezett baloldali kormányokra, vagy MSZP kormány, mit tudom én, hát Horn Gyulára, vagy ezekre a figurákra, nem volt jellemző. Tehát nem, most már, mintha a legrosszabb tulajdonságaikat átvették volna a fideszes fiúknak, nem? Nekem erről az jut eszembe, hogy a magyar válogatottal egy ideig az volt a baj, hogy nem futnak erre, emlékszel meg, hogy nem aktívak, meg passzívan, csak áldogálnak a pályán. Ennél az a korszak lett a borzalmasabb, amikor ezeknek a srácoknak nagyon meg lehet mondva, hogy futkorásszanak, és azok lettek azok a meccsek, amikor mint az őrültek, ilyen teljesen reménytelenül rongáltak a labda irányába. Na én pontosan ugyanazt látom kormányzás szintjén, egy ilyen, hogy mondjam, cselekvési szükségszerűség van a fiúkban, egyszerűen addig nem tudnak békésen aludni, amíg valami hihetetlen monstre dolgot nem pakolnak le, hát azért, mert az országot nem tudják egyenesbe tartani, ezért mindig valami monstre dolgot fel kell mutatni, hogy na, azért mi mégiscsak csinálunk valamit, csak azt látom, hogy ezzel megint csak nem nyerünk, tehát ez, ha igaz az, ami Gyurcsány Ferenc mond, hogy óriási gázban van Magyarország, akkor valahogy nem ezek a intézkedések tűnnek az elsődlegesnek. Szóval ezek most egyszerűen ez egy rendben működő Svájcnak, ez egy probléma, hogy a kormányzati negyed drága, nem drága, hol építsük fel, de hogyha tényleg akkor a kakában vagyunk, a 23-ak vagyunk az EU listáján, akkor esetleg az egészségügyi rendszerrel, az oktatással, a kutatásfejlesztéssel, az adópolitikával, vagy valamivel kéne kezdeni valamit, és nem a kormányzati negyed. Jó, hát amikor a magyar válogatottnak rosszul megy, akkor a legegyszerűbb a problémát a rossz intézményi rendszer, vagy rossz feltételrendszerben keresni, és akkor be lehet dobni például azt, hogy hát nagyon elavult az edzőpálya, az öltözők, a lambéria lepattogzott, ezért nem játszanak jól a fiúk, ezért aztán egy több százmilliós beruházással fellendítjük a magyar futballt. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Van itt néhány SMS. A Radikálnak az SMS-e arra vonatkozik, hogy Gyurcsány remélhetőleg a menekülési útvonalat szervezi, de miért nem a határon vetődik fel a kérdés? Jó, hát most bocsánat, de megy a szájolás, hát gyakorlatilag Gyurcsány az szépen megmaradt a helyén, meg is fog maradni, egyébként én nem tartom kizártnak, hogy simán viszi a 2010-es választásokat, annyira egyébként az MSZP nem szívta meg ezt a összödi beszédet. Kitti nem így látja. A Gyurcsány Feri a Margit szigetre járt kampányfogás miatt futni. Tréningruhába futva járt a parlamentbe, de akkor miért Magyar Sziget? Én ezt nem is értettem. Kudarca óta bujkál, sunyít, jól elkúrta, ezt írja nekünk Kitti. Figyelj, hogyha visszaemlékszel az összödi beszéd aznapján egyébként kiállt a nyilvánosság elé, hogy Gyurcsány imádja a konfrontációt, tehát hogy mondjam, ő nem érzi azt, hogy az arcáról lesülne a bőr, soha nem is érezte, soha nem is fogja. A NASA fejlesztette, tehát szerintem űrrepülőgépekhez szokták, tudod, azt a kerál, vagy mi az porcelán borítást, ami hát az éghetetlen gyakorlatilag. Én büszke vagyok a magyarságomra, de már nem nagyon értem, hogy miért. ezt egy SMS író írta, azt hallottátok, hogy az időkerék eladó potom 230 ezerért. Tökéletes, mennyibe került? Én nem tudom pontosan. De mi az, hogy eladó? Hát, na, következő a történet. Ugye volt az időkerék, ami a idők végezetéig fogja a nem tudom, a magyar találékonyságot és tudományt reprezentálni, és ami óriási költségekbe került. Tehát ennek, SZDSZ koncepció volt, ha jól igen, ennek föntartanak egy albérletet, ahol van egy őr, aki nézi, hogy az időkereket el ne lopják, vagy mit tudom, meg ne támadják, vagy nem tudom, le ne guruljon, vagy akármi, és az időkerék a pillanatától kezdve nem működik. Ebből valami gáz szivárog egyébként ebből a drága kerékből, úgyhogy folyamatosan szar. Állandóan egyébként mesterségesen fel kell húzni, hogy nagyjából egy minimálisan korrekt időt mutasson, és az egész projekt akkorát bukott, hogy most el akarják adni potom árért, szívjon vele más. Na most nem lesz a földön olyan hülye, aki ezt megveszi, mert semmilyen pénzt nem hoz, semmilyen turisztikai látványosságnak nem minősül. Te láttál már olyan külföldit, akinek te szívesen mutogatnád, hogy ott van egy gusztustalan nagy korong, nézd azt, hogy mennyire nem működik? Tehát ilyen a földön nincs. De viszont, ezt a magyar géniusznak a tiszteletére akarták állítani, a magyar találékonyság is. Igen, ez volt a szöveg, plusz ugye ez de a... De hát ez a legszebb, tehát ez a magyar géniusznak hát a magyar géniusz. Azt hallottátok, hogy az időkerék eladó potom 230 ezerért? Ismétlem meg az SMS szövegét. Azért ilyen olcsó egyébként, mert ugye baromi sokba kerül fenntartani. Ha jól emlékszem, úgy 100 millába került az adófizetőknek. A körül lehetett. Na hát ez hogy mondjam, a magyar kormányzati politikának egy ilyen kis kristálygyöngye, tehát úgy minden benne van, ami van pofájuk elkezdeni árulni. Ez egyébként döbbenetes pofátlanság, tehát hogyha már egyszer kifizettük ezt a trágyát, akkor rakják rendbe, csinálják meg, kezdjen el működni, mit tudom én, de nem ér a nevem olyan, vagy vigyék a fenébe és osszák vissza. Hogy elkezdjék árulni, hogy elkezdjék szabadulni a saját ecseri piacozni. Azzal, ami ott kezdem, hogy ez kvázi a miénk, ez a mi büszkeségünk, ugye azért lett oda kiállítva. Hát ezt el nem hiszem komolyan. 230 ezer forintért árulják, mikor 100 millióba került létrehozni, úgyhogy szarul működjön? Így van. Hát, és ezek után, amikor olyan ez az időkerék, mint ez így az van, ország. Meg minden. Tehát, mennyire eladó az ország? Így van. Nem kéne elkezdeni azt is árulni az ecserin? De komolyan. Csak nem tudják ugye, hogy mennyibe kerül a fenntartási költség. Ja, lehet, hogy nem is kell fenntartani. Fene tudja. Majd mi kifizetjük. De ugyanaz, mint az egészségügyet látnád, ugye óriási csinadrattával megcsillogtatjuk a reformot, meg akármit, utána tönkre megy az egész, és utána megpróbálunk szabadulni az egészet. De mennyi SMS-t kapunk? De milyen SMS-eket kapunk? 30 millió volt a kerék. Igen. Nem magyar csinálta. Másik SMS, 300 milka volt. Van itt egy nulla. Jó, én 50-re emlékszem egyébként, de nem tudom. Jó, 230 ezer forintért árulják. Tehát teljesen mindegy. A 230 ezernek a négyszerese az 1 millió. Igen. Várjál. Még a 30 millió, ez eddig a legkisebb, legalacsonyabb tipp, akkor is 30x4 az 120 az árának, a valaha volt árának a 120-adáért árulják. A 120-adáért. Jó, egyébként... Várjál. Te valamit elkészítesz, és két év múlva legyártasz, vagy megrendelsz, vagy én nem tudom, kifizetsz érte 100 milliót. Vagy 30 milliót, ha úgy tetszik. Vagy 20-at, na. És a 120-adáért két év múlva árulod. Hát képzeld el, hogy... Csinálnál ilyet a saját tulajdonoddal? Amit nem rád bíztak, érted? Nem mindannyiunké, tehát senkié. Tehát ez nem hűtlen kezelés? Most gondoljál bele ebbe. Vagy akkor nem ért 100 milliót ez a szar, vagy 30 milliót, ha úgy tetszik, vagy most ért többet, mint 220 ezer. Tehát arra vagyok kíváncsi. Az igazság, hogy tényleg nem ért többet, azért nem ért többet, mert baromi drága fenntartani. Tehát az árával nekem nincsen bajom, azzal van bajom, hogy megpróbálunk szabadulni tőle. Tehát az emberek zsebéből kiveszek egy csomó pénzt egy projektre, ami az első pillanattól kezdve nem működik, és onnantól, amikor ez a dolog teljesen tönkre megy, akkor fogom és megszabadulok tőle. Magyarországon mindennel ezt csináljuk. Tessék a kormányzatnak elvinni a saját kakáját, megenni azt, amit ő főzött. Ha már ezt a hülye időkereket egyszer felépítettük, akkor rakjuk már helyre. Még egy SMS író azt írja, hogy 300 millió a jó ár. A körül volt. Ha várjál, ebben az esetben viszont nem az... Lehet, hogy már a fenntartási költségeket is beleszámoljátok, mert valami 5 millió körül van. Ebben az esetben nem az árának az 120-adáért, hanem az 1200-adáért. Ez könnyen lett. Az árának, ha 300 millió volt, akkor az árának az 1200-adáért árulják most. Igen, mennyit, ennyit ér ez az óriási projekt? Hát ennyit ér ennek az országnak az, ami a miénk. Így van. Na hát ez a privatizációnak az iskola példája, na, hogyha az időkerék jó volt valamire, akkor arra, hogy megmutassa, hogy ebben az országban mennyit ér az a kormányzatnak az, ami a miénk, azt amit mi kaptunk a millenniumunknak a tiszteletére a kormánytól. Így van. Ez volt a mi ajándékunk. Berakták a fa alá, és aztán, hát, és most meg ennyiért árulják, de tényleg, hát ez szégyengyalázat, de komolyan mondom, hát a bőr nem sűrül a pofájukról. Halló, halló! Na, szervusz, a Zsömbi vagyok. Szervusz. Hát azt akarom mondani, hogy itt nálunk hogy fölemelkedik mindennek az ára, amikor ilyenekről van szó. Mondok erre egy jó példát. Amikor beindult a Sziget biznisz, tudjátok, a hajógyári. Igen. És akkor jöttek a reklamációk, hogy a hangos a Sziget, le kell szigetelni a sátrakat, meg fú, meg ilyesmi. Na jó. Na, de végig dolgoztam. Elmentünk, megvettük fillérekért a legocsmányabb ilyen vataszerű szívszart, amivel, hát, láttatok meg ilyen hengeres alakú sátrat? Persze. Úgy néz ki, mint egy ilyen üvegház. Igen. Na most ennek az oldalai gyönyörűen körbe beszigeteltük vele, de a vége az nem, az ugyanolyan üres marad. És hát ennek az egész nem került összesen 1,5 millió forintba. Délben ugye már a hírek szerint úgy jött, hogy hát szigetették a sátrakat, 5 millió forintba került. Este a híradóba már úgy jött a hír, hogy leszigetelték a sátrakat a szigeten, több mint 10 millió forintba került. Na jó, de ez csak, bocs, de ez tényleg csak egy dolog. Tehát egy dolog, hogy valami, ami, mit tudom én, csak 30 milliót ér, arról kijelentik, hogy ér 200-at. Ez tényleg csak egy dolog, egyik aspektus. De a másik az, hogyha valami ennyire látványosan elcsesződik, akkor utána megpróbálunk tőle szabadulni bármilyen áron. Hát persze. Szóval ez mit szól? Ez komolyan? Hát, nem ez a... Hát jó bizonyos ember azt látja, hát hogy néz ki? Hát láthatjuk, hogy hogyan működik a kormányzás. Nagy hírvel beharangozunk valamit, aztán amikor teljesen tönkre megy, akkor megpróbáljuk kiprivatizálni, ha kell valakinek egyet. Egyébként az előbb mondta valaki, hogy azt mondta, hogy az országot nem kéne elárulni. Hát miért van még, ami a milyenké? Köszönjük hát, szépen. Hát ez így van. Hát albérlők vagyunk saját hazánkban. Köszönjük. Micsoda, gázszivárok belőle, írja az SMS író, ajaj, akkor ezt is megszívtuk. Úgy tudom, hogy valami, ami ott szabályozza a homoknak a leesését, az valami gáz, de ne, egyáltalán vagyok benne, biztos, gáz ez az állítólag. Gáz ez az egész sztori. Azt mondod, hogy nincs olyan hülye, aki megveszi? Kérdezi az SMS író. Én meg azt, hogy van. Én annak ellenére, hogy nem hittem el egy szavukat se, rájuk szavaztam már, mint az MSZP-re, írja Tom. De az utóbbi pár mozzanatuk már nálam is túl van a még belefér kategórián. A Strabag majd megveszi pár milliárdért, írja GL. Sziasztok, kíváncsi lennék, hogy... És mit csinál vele egyébként? Tehát fel fogja tartani, és ott a Strabag fog forogni, és Strabag embléma? Egy jó Strabag reklám. Mert reklámok nem túl jó, szóval nem egy szerencsés felület, tehát én biztos nem adnék bele pénzt, de hát Strabag tudja. William írja, megveszem, majd bérbe visszaadom a kormánynak. Ez már Fletónak is bejött. Yeah. Halló, halló. Szerbusztok, én Imre vagyok. Hello, Imre. Erről a véleményem az időkerékről lehet, hogy egy kicsit furcsán fog hangzani. Az időkerékről szerintem mindannyian tudjuk, hogy egy SZDSZ-es propaganda dolognak indult, és nekem az az érzésem, hogy maga az egész kivitelezése is ebből kifolyólag SZDSZ közeli vállalkozás volt, és több mint valószínű, hogy a privatizációja is SZDSZ közeli vállalkozás lesz. Magyar... Na jó, de mi ebbe a bizniszt? Tehát jó, én azt, na, odáig, amíg építem, addig értem, mert addig óriási pénzt kaszál valaki. De... Ennek a fenntartása volt. A fenntartás és óriási biznisz, ez ideig teljesen rendben van. És hogy a fenntartásért is már megéri egy ilyet kibizniszelni. Na várjál, mert onnantól kezdve, hogy te vagy a tulajdonos, neked csak a fenntartási kölcs. Tehát odáig értem, hogy megépítem, fenntartom, de most, hogy eladják, tehát most, hogy privatizálják, most az SZDSZ közeli vállalkozónak nem éri meg megvenni, mert csak a fenntartási költsége van, és nem tudom, milyen más értéke van. De eladni, igen. Én az eladást értettem ez alatt, nem a megvételt. Tom írja. Az valakinek óriási zsé volt. SMS írónk Tom írja. Az üzemeltetés jogát árulják, ami azt jelenti, aha, hogy pénzt kap a vevő az üzemeltetésért. Amúgy aha, a tévében én is ezt hallottam, aha, hogy nem magát a vasat akarják eladni, hanem az üzemeltetés jogát. Na most aztán megkérdőjelezem, hogy amit a tévében hallok, az mennyire igaz, meg mennyire nem. Hát mondjuk ez könnyen lehet ilyenkor, az állam, amikor valamit nagyon nem tud csinálni, akkor átadja valakinek, annak fizet egy valak pénzt, csak hát, ha az mégis meg tudja oldani azt, amit már ő elbénázott, és hogyha gond van az adott dolog, akkor lehet valakire kenni az egészet. Egyébként valószínűleg ezt nem lehet jól üzemeltetni, tehát ha idáig nem ment, nem. Ezután se fog menni. Ezek szerint biztos, hogy nem lehet, mert akkor azért csak működne, mert azért ennél bonyolultabb műszaki problémákon is túl lehet jutni. Köszönöm szépen. Szervusztok. Hello. Itt nagyon sok SMS író írja, hogy nem magyar vállalkozóra bízták ezt, tehát nem magyar gyártotta ezt. Uh-huh. Tehát úgy tisztelgünk a magyar géniusznak, hogy nem magyarral gyártatjuk le azt, amivel tisztelgünk a magyar géniusznak. Ez zseniális. Ez a magyar géniusz egyébként. Ennyit ér. Demszki vegye meg a nyaralójához, az SMS író. Amit az öreg úr mondott, az egészen korrekt, írja a másik SMS író. Szerintem az öreg úr az még egyel ezelőtti telefonról volt. Bármelyik öreg úr volt egészen korrekt. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Lalibá írja, 350 millió, hát folyik a licit, egyre följebb vagyunk. Az EU csatlakozás örömére kaptuk. Igen, azt tudom. Igen. De hogy ez volt hozzá a szöveg, hogy ez mutatja a magyar találékonyságot, hát a leleményességet. Ez a 350 millió, ez zseniális. Tökéletes. No, mesélek nektek egy történetet, az interneten olvastam, hogy amerikai tudósok, azok különböző fizikai jellemzőket tudtak a gondolkodásban megtalálni. Az azt jelenti, hogy bizonyos gondolatok bizonyos képeket adnak bizonyos műszereken. Na hát inkább ennyire értek az agykutatáshoz, tehát pontosabb szakszavakat tőlem ne várjatok. A dolog lényege mégiscsak az, hogy bizonyos gondolatok bizonyos képet adnak. Ebből következően írja a cikk, a rossz és káros gondolatokat majd ki lehet kérem szépen szűrni. Tökéletes lesz. De ez büszkén jelenti. Ez büszkén jelenti. Tehát, hogy mind tudományos eredmény. Így van. Tehát, mint amikor megtalálják a, nem tudom én, az aminósavaknak a nem tudom én, elektrolíziséhez a megfelelő vegyületet. Így tehát, van. Hogy ilyen módon, tehát, hogy így újabb lépést tettünk, hogy megtudjuk, hogyan született az élet a Földön típusú. Így van. És természetesen meg lesz magyarázva, a gyilkos gondolatot fogjuk, vagy a terrorista gondolatot fogjuk keresni, aminek így néz ki a háromszög alakú a kis gondolati jele, és akinél az van, azt szerintem már előre le is Guantanamo-ra küldjük, aztán majd bevallja előre. Tehát aki látta a Philip K. Dick-es adaptációt Tom Cruise-zal, amikor előre megjósoltak a gyilkosságokat, most semmi. Philip K. Dick írta? Persze. Az volt a címe, hogy Jó, mindenki tudja, Spielberg film volt. Ugye? Spielberg film, persze. Na, külön vélemény. Külön vélemény, Minority Report. Tehát aki látta, az most már el tudja képzelni, hogy tényleg könnyen lehet, hogy ilyen világban fogunk élni, aztán majd a gyilkos, meg a terrorista gondolatok, aztán majd lehet, hogy könnyen az ellenzéki gondolatok lesznek, vagy a globalizációs kritikus mondatok, azok lehet, hogy túl közel kerülnek a terrorista gondolatokhoz, és akkor szépen lesz gondolat. Hogyan lehet kiszűrni a forradalmárok gondolatait a terroristáknak a gondolatai közül. Meg egyébként nincs gondolatszabadság, én úgy tudtam, hogy van. Tehát az agy, amért én vagyok felelős, azt gondolok, amit akarok, nekem a cselekedeteimet lehet majd büntetni. Ez zseniális egyébként. Ez, rosszat gondolsz, fúj. Igen, és ez teljesen Orwelli, ez merőben. Ja. Tehát, hogyha így belegondolok abba, hogy ezt, mint egy tudományos eredményt, egy tudományos labban publikálják, és büszkén jelentik ki, hogy mint egy új vívmányt. Most már erre is képesek vagyunk, és ez lehetőségek sorát nyitja meg a jövőre vonatkozóan. Hát azért ezzel kapcsolatban hadd kérjünk tőletek némi véleményt, hadd legyünk kíváncsiak a benyomásaitokra. Azért írjatok már nekünk 06 30 30 30 88 1, kattanjunk le egy kicsit a magyar politikai bolha cirkusz közgyalázatáról, és egy kicsit figyelmezzünk oda a gondolatrendőrség egyre-egyre növekvő és egyre-egyre fenyegető tudományos megalapozásának. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió. Van egy telefonunk, halló. Sziasztok, Péter vagyok. Halló, Péter. Nagyon elképzelhetőnek tartom ezt a gondolati dolgot. Egyetlen egy dolgot szeretném illusztrálni. Emlékeztek a Macskafogó című filmnek az utolsó pár képére? Emlékszünk. Agymosott macskákat szedték szépen a virágot. Igen, akik most már jó dolgokat gondolnak a világról. Igen. Nekem tudod, mi jut eszembe ugyanerről? Burgessnek a Mechanikus Narancs című regénye, és az a zseniális film, amit ebből Stanley Kubrick rendezett. Már a 60-as évek végén, de azóta is az egyik legsokkolóbb műalkotás, és az egyik legmegosztóbb film, igen, amit valaha készítettek. Na ez is erről szól. Tehát, hogy amikor gyakorlatilag megvonják tőled a döntés szabadságát, megvonják tőled a lehetőségét annak, hogy bűnöz, és a jót választani, ez több ízben is elhangzik a filmben. A jót választani már nem érték, ha nem választhatod a rosszat. A rossz választásának a lehetősége teremti meg számodra az erkölcs alapját. Az gyakorlatilag erkölcs morális döntés nélkül nem létezik. A jót, ha nem választod, hanem a jóba belekényszerítenek téged, akkor az gyakorlatilag ugyanúgy rabszolgaság, mint hogyha egy kést adnának a kezedbe, és arra programoznák az agyadat, hogy ölj. Ha nincs szabadságod, akkor a bűnnek és a jó cselekedetnek sincsen már semmi értelme. Az emberi élet veszíti el az értelmét, a jelentését. Én nem értem azt, hogy tudósok, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy lehetnek morálisan egy csecsemőnek a színvonalán. Jaj, de rosszabbodom egy csecsemőnek, egy tömeggyilkosnak a színvonalán. Egy pszichopatának. Ezért gondolj bele, azért az atombomba is így kezdődött, hogy jót akartam, csak rossz lett belőle. Következőképpen nézhet ki ez a hétköznapokban. Van egy csoport, amik agykutatással foglalkozik, különböző jellegzetességeket néz a beszédközpontban, stb. Akarnak egy kis pénzt szerezni, hogy tudják a kutatásokat folytatni. Természetesen pénzt az legfőképpen az amerikai hadsereg tud adni a titkos katonai kutatásokra. Úgyhogy valahogy meg kell magyarázni, hogy mi a fenér érdeke ez az Amerikai Egyesült Államoknak, és valamelyik fantasztikus tudós előáll ebben, hogy ennek milyen csodálatos felhasználási lehetőségei vannak, és egyébként majd fel is fogják használni. De hogy ezt még le is írják egy tudományos folyóiratban. Az a döbbenetes. Egyébként, amit említett... Várjál, gondoljátok végig egyébként a következményeket. Először csak meg lesz a kép, utána meg majd kitalálják, hogy ezt a képet, hogy el lehet eltüntetni előre. Érted? Az, aki nekem tudod, mi jutott eszembe az atombombáról, amit mondtál, szintén a politikusok és a tudósok felelősségével kapcsolatban, hogy amikor az atombomba létrejött 1945-ben gyakorlatilag, pár hónappal azelőtt, hogy ledobták, még nem lehetett igazából tudni, tehát a tudósok, akik létrehozták, többek közt Einstein, nem tudták igazából, hogy ez mit fog okozni. Tehát megvolt a lehetősége annak, hogyha ez az atombomba felrobban, ez az egész légkört instabillá teszi, és lehetséges, hogy ez a földbolygón az életet fogja nagyon súlyosan veszélyeztetni. Tehát lehetséges, hogy meg fogja szüntetni a lehetőségét annak. Tehát igazából nem tudták, mert hogy itt soha nem volt kipróbálva a dolog. Tehát akkor jött létre az elméleti lehetősége ennek a dolognak, megteremtették a lehetőséget, és rögtön bedobták, anélkül, hogy tudták volna, hogy milyen hatással lesz a légkörre. Nem tudták, hogy a láncreakció az meddig hat, és milyen következményekkel. Tehát... Ebben aztán nincs igazad, mert én úgy emlékszem, mintha ezt kipróbálták volna a kísérleti robbantással, és nagyon jól tudták, hogy az ott lévő katonák, meg birkák, meg mi az úristenek, azok mind pillanatok alatt elpusztultak. És amikor a kísérleti atomrobbantást végezték, akkor az nem tehette volna instabilla a légkört ugyanúgy? Hát egyszer ki kell próbálni, tehát amikor kipróbálod, akkor a következményekkel számolnod kell. Ez be volt nekik kalkulálva, tehát elvileg megvolt a lehetőség annak, hogy ez a földbolygónak vett véget, hát ezt Roosevelt bekalkulálta, és azt mondta, hogy thank you Mr. Einstein, thank you very much, mi fog történni, hogyha ott az a, mit mondott, maghasadás, az ott elindul, hogy mi történik? Azt mondja, hogy lots of energy, jó energia, az jó, sok energia elszabadul, az igen. Én arra gondoltam, hogy amikor ledobták Hiroshimára, meg azt mondja, hogy akkor már tudták, hogy mi fog történni. Hát lehet, hogy akkor tudták, de amikor a kísérleti atomrobbantást végezték, akkor nem tudták. Akkor tehát egyszer ki kellett próbálni a dolgot. Engem nem fog megnyugtatni, hogyha egy, nem tudom én, nevadai telepben végrehajtott kísérleti atomrobbantás teszi, vágja haza a földünket, nem pedig a Nagasakira ledobott atombomba. Igen, persze. Nekem az teljesen mindegy. Arra, nem furcsa ez? Nem olyan ez, mint egy gyermek kicsin? Tehát nem olyan, mint a gyereknek az a fajta felelőtlen játszadozása, amikor hát így húzogatom a gyufát, tehát így nem tudom, hogy mi lesz, de hogyha rosszul sül el a dolog, akkor sincs senki, aki felelősségre vonjon. Sőt, egy kicsit még rosszabb. Tehát ezek azért hihetetlen intelligens emberek voltak, tudták, hogy mit nem szabad kockáztatni. De a hatalom, a politika és különböző lobby csoportoknak a nyomása, az simán megtört ezeknek az embereknek az akaratát. De hogyha 1943-ban dobják be, amikor Hitler legyőzhetetlennek tűnt, azt mondom, hogy hagyján, amikor tényleg úgy tűnt, hogy Hitler egész Európát lesöpri. De 1945-ben, amikor Hitler már halott volt, Németország kapitulált, és Japán pedig két hétre volt attól, hogy elfoglalják a fővárosát. Tehát gyakorlatilag már a Szovjetunió elnyújt, már elkezdték átcsoportosítani a távol-keletre a csapatokat. Gyakorlatilag egy hónapon belül Japán térdre lett volna kényszerítve gyakorlatilag hagyományos hadviselés eszközeivel. És ennek ellenére bedobták, csak és kizárólag, hogy ezzel üzenjenek a világnak, ezzel üzenjenek a Szovjetuniónak, hogy nekünk ilyenünk is van. Pusztán ezért megölték azt a rengeteg embert. Azt a rengeteg ártatlan embert. Na, köszi szépen, letettem el vezetek. Hát ennyi fért mai műsorunkba. Most már mindig és így búcsúzom. És ebben a hétben. Aha, ez volt ez a hét. Jó, egyébként picit megnyugtatok mindenkit a gondolatrendőrséggel kapcsolatban, ha már az összeesküvés elméleteknek adtunk egy ilyen szép táptalajt. Valószínűleg egyébként nem alaptalan. Na mindegy, azt azért hozzáteszem, hogy rossz gondolata mindenkinek van, tehát hogyha ezt a gépet elkezdik mérni, akkor sajnos minden embernél ki fog mutatni valamit, és hogyha mindenkinél mutatsz valamit, akkor senkinél nem mutatsz semmit. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.